همدا غرض دی سوال کوي چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم تکفین او تجهیز چا وکړ او چیرته دفن شو؟ حضرات د دته تکفین او د غسل ورکول حضرت سیدنا علی کرم الله وجهه. حضرت علی سلام مبارک پیژني شری خدا چې د علی سلام مبارک د تر زوی دی، یعنی د اکا زوی دی، او د زوم دی د نبی علیه السلام مبارک، او د عشره مبشره وسخه دی، او لوی غازی و لوی مجاهد د اسلام تیر سوی دی رضی الله عنه کرم الله وجهه. دغه غسل او کفن د دې متصرف دی و، او نور صحابه کرام ورسره ملګري و. اما د جنازې لمونځ هغه پر داسې طریقه نه دی سوی لکه دا موږ و تاسې چې کوو. اولا ملائکه د پاک رب راتله بلی بلی لمنځونه یې ورکول، بیا به تلل، بیا دغه رجال راتله دلی دلی لمنځونه د جنازې ورکول، بیا به تلل زنانې راتلې د مدینې منورې دلی دلی دا لمنځ د جنازې بې ورکول، بیا به تلل حتی صبیان کودکان کوچنیان د مدینې منورې دا راتله صلات وسلام بې وایې پر علیه السلام، او لمنځ د جنازې بې ورکول، بیا به دی تلل. اما دفن د حضرت رسول خدا علیه السلام خنو تاسو ته معلوم دی چې په مدینه طیبه کې دی، په هغه حجره مبارکه کې دی چې شخصا د بي بي عائشه مبارکې خونه وه. په دغه بیت شریف کې وفات شوی دی، بیا په دغه بیت شریف کې دفن دی. صدیق اکبر مبارک هم د ده سره دی، او عمر فاروق مبارک هم د ده سره دفن دی. اذا یو قبر ځای خالی پاتې دی. عیسی علیه السلام چې راخته شي پر هغه مناره بیضا د دمیش، بیا په مځکه کې سکونت کوي، بیا چې وفات شي هم د علیه السلام مبارک سره، فدغه بیت شریف کې دفن کوي.